Puszczalna Chibo 14,99 za opakowanie, a proszek do prania i kapsułki Ariel tylko 22,99. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 19 czerwca. Jest dziewiąta. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. A w nim nowela kodeksu karnego w Trybunale Konstytucyjnym, zapowiedź kolejnych koncertów Lata z Radiem Festiwal i święto patronów Rzymu, dziś Piotra i Pawła. Prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego nowelizację kodeksu karnego. Tryb postępowania z ustawą wzbudza poważne zastrzeżenia co do dochowania konstytucyjnych standardów procesu legislacyjnego, podkreślono w komunikacie Kancelarii Głowy Państwa. Z zaufaniem podchodzimy do decyzji o przyjętym trybie procedowania projektu kodeksu karnego. Ze spokojem będziemy czekać na orzeczenie Trybunału, napisał w oświadczeniu wiceszef resortu sprawiedliwości Marcin Romanowski. Rzeczniczka PiS-u Anita Czerwińska powiedziała z kolei, nie jest naszą rolą komentowanie decyzji pana prezydenta. Czekamy na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego. Dodała, że sama nowelizacja kodeksu nie budzi wątpliwości prezydenta, odnosi się przede wszystkim do kwestii proceduralnych. Według lidera PSL-u dobrze, że prezydent podjął taką decyzję. Andrzej Duda podzielił nasze wątpliwości, mówiące o staranności procesu legislacyjnego, jego jakości, szybkości przeprowadzenia przez Sejm noweli kodeksu karnego, podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz. Rozczarowany decyzją prezydenta jest były minister sprawiedliwości poseł Borys Budka z Platformy Obywatelskiej. Jego zdaniem Andrzej Duda powinien zawetować nowelę. W Warszawie władze wiosny spotkają się z działaczami ugrupowania z całego kraju. Ma zapaść decyzja w sprawie scenariusza startu w jesiennych wyborach parlamentarnych. Na stole leżą różne możliwości. Samodzielny start wiosny to jest pierwszy scenariusz, drugi to start w koalicji z lewicowymi ugrupowaniami w większej albo mniejszej skali. Teraz podejmujemy decyzję, który wariant wybieramy, powiedział sekretarz generalny wiosny Krzysztof Gawkowski. Dziś też członkowie SLD mają się wypowiedzieć w wewnątrzpartyjnym referendum, czy wolą, by partia startowała w wyborach samodzielnie, czy w porozumieniu z innymi. Wynik ma być ogłoszony w poniedziałek. Zostawiamy politykę. W stolicy polskich teatr drugi dzień lata z Radiem Festiwal. Wystąpią Chopin University Big Band, Sławek Uniatowski, Krzysztof Zalewski i Kaja. A jako pierwsza zaśpiewa Hanka Rybka. Jak wszystkie koncerty zaczynamy tak naprawdę muzyką góralską, czystą, żeby podkreślić swoją tożsamość, ale później przechodzimy w różne regiony Polski. Artyści wystąpią w Zakopanem na Dolnej Równi Krupowej. Początek o 17:00. Wstęp wolny. W kalendarzu Piotra i Pawła w Rzymie to szczególny dzień, bo święci są patronami wiecznego miasta. Papież Franciszek podczas mszy na placu Świętego Piotra w Watykanie poświęci paliusze dla 31 arcybiskupów metropolitów. Papież rozpocznie celebrowanie nabożeństwa o 9:30, a po mszy odmówi z wiernymi południową modlitwę Anioł Pański. Paliusz, oznaka władzy metropolity i szczególnego związku z papieżem, to wełniana wstęga z wyszytymi 6 krzyżami nakładana na ramiona w czasie sprawowania liturgii. W gronie nowych metropolitów w tym roku nie ma Polaków. Arcybiskupi pochodzą z 24 krajów, po 3 z Brazylii i Włoch. Najważniejszą imprezą święta patronalnego Rzymu będzie koncert, spektakl i pokaz ogni sztucznych na Piazza del Popolo w historycznym centrum miasta. Przedtem na Tybrze odbędą się regaty. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorami audycji są PKN Orlen oraz Lotto, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. Serwis sportowy. Adam Malecki. O 17:30 nasi siatkarze zagrają w kolejnym meczu Ligi Narodów. Po zwycięstwie w Lipsku z Japonią czas na Niemców. Nie będzie łatwo, przekonuje Grzegorz Ryś, były trener m.in. młodzieżowej reprezentacji Polski, z którą zdobył Mistrzostwo Świata. Zawodnicy zespołu Niemiec potrafią grać w siatkówkę i prezentują zupełnie inny styl gry niż Japonia. Większość z tych zawodników na pewno mamy rozpisanych, ponieważ występowali czy występują w polskiej lidze, dlatego też łatwiej będzie nam się przygotować do tego spotkania. Ważne jest, aby w tym kolejnym spotkaniu walczyć o zwycięstwo. Polacy obecnie w tabeli Ligi Narodów zajmują 5 miejsce, premiowane awansem do turnieju Final Six. Na Igrzyskach Europejskich w Mińsku dzisiaj przedostatni dzień rywalizacji. Polacy będą mieli szansę na kolejne medale. O złoto powalczy nasza pięściarka Karolina Koszewska. Jej rywalka to Włoszka Assunta Camfora. Ta walka o godzinie 15:15. Medalowe szanse mamy także na kolarskim torze i w tenisie stołowym. A dzisiaj w nocy w boksie zawodowym Maciej Sulęcki zawalczy o tytuł mistrza świata wagi średniej organizacji WBO. Jego rywalem będzie Amerykanin Demetrius Andrade. Polak jest pewny swego.

Dzień dobry, witam. Wczoraj wieczorem prezydent Andrzej Duda skierował, w każdym razie poinformowano o tym, do Trybunału Konstytucyjnego nowelizację kodeksu karnego. Powodów jest kilka, proszę je przypomnieć. Właściwie dwa są powody. Tak, pan prezydent wczoraj podjął decyzję o tym, że skieruje do Trybunału w trybie kontroli prewencyjnej ustawę o zmianie ustawy kodeks karny. Kwestie proceduralne i wątpliwości co do tego, czy ustawa została uchwalona we właściwym trybie zarówno w Sejmie, jak i tego, czy poprawki, które zostały zgłoszone w Senacie, mogły tam być zgłoszone, przeważyły na tym, że pan prezydent taką decyzję podjął, a nie inną. Przy czym od razu chcę podkreślić, że pan prezydent co do zaproponowanych zmian z tymi zmianami się zgadza, natomiast wątpliwości natury prawnej spowodowały, że pan prezydent podjął taką, a nie inną decyzję. Ale jeszcze jest problem co do pojęcia osoby pełniącej funkcję publiczną. O co chodzi? Jest oczywiście tych zarzutów kilka, także i merytorycznych. Natomiast, tak jak mówię, przede wszystkim kwestie proceduralne przeważyły, że pan prezydent podjął taką, a nie inną decyzję. Warto tutaj, pani redaktor, wspomnieć o jednym. Gdyby pan prezydent nie zgadzał się co do politycznej materii tej nowelizacji kodeksu karnego, to podjąłby decyzję o zawetowaniu tej ustawy. Natomiast wniosek do Trybunału wynika tylko i wyłącznie stąd, że te wątpliwości natury tego, czy zostało to wszystko uchwalone zgodnie z prawem, zdecydowały, że pan prezydent taką, a nie inną decyzję podjął. A wątpliwości są nie na tyle poważne, żeby założyć weto na tę ustawę, argumenty 158 prawników, no i nawet to, o czym jest napisane w komunikacie. Czy to nie jest wystarczające do weta? Panie redaktor, jeszcze raz to podkreślę. Gdyby pan prezydent nie zgadzał się z kierunkiem zmian zaproponowanym przez parlament, to rzeczywiście podjąłby decyzję o zawetowaniu tej ustawy. Natomiast pan prezydent zgadza się co do zasady z proponowanymi przez parlament zmianami. Natomiast uważa, że kwestie proceduralne są także bardzo istotne, szczególnie, wie pani, w tym aspekcie, że to jest kodeks karny. No to naprawdę wyjątkowa materia. Kodeks karny wymaga dłuższego procedowania. Wyjątkowo ważna materia, tak, ale jednak chodzi o kwestie związane z karaniem osób. Gdyby, nie daj Boże, okazało się za jakiś czas, że przy podpisaniu tej ustawy, tak, że ktoś zwróci się do Trybunału Konstytucyjnego z zapytaniem, czy zostało to wszystko uchwalone w dobrym trybie i Trybunał by stwierdził, że nie zostało, no to naprawdę byłoby to bardzo, bardzo złe. W związku z powyższym pan prezydent podjął decyzję, żeby w formule prewencyjnej Trybunał Konstytucyjny na temat tej nowelizacji się wypowiedział. Jak Ministerstwo Sprawiedliwości odbiera tę decyzję? Panie redaktor, pan prezydent ma prawo do tego, żeby w trybie prewencyjnym skierować taki wniosek do Trybunału Konstytucyjnego i skorzystał po prostu ze swojego prawa, z prerogatywy, która mu przysługuje. Tak jak pan minister powiedział, najważniejsza kwestia jest taka. Co się dzieje, jeżeli podzieliłby te wątpliwości co do trybu uchwalania Trybunału? Co się dzieje z tą ustawą? Trudno poprawić tryb uchwalania, jeżeli jest proceduralny błąd, no to wówczas wiadomo, że nie obowiązywać będą te przepisy. Ale, czyli trzeba by było wnosić jeszcze raz podobną nowelizację. Tak, ale tutaj jest wątpliwość, pani redaktor, innego rodzaju. To jest wątpliwość natury legislacyjnej, a nie wątpliwość, tak jak powiedział pan minister, natury merytorycznej, czyli co jest w projekcie, co jest w ustawie, a chcę zwrócić uwagę, że to było bardzo mocno atakowane. To było przedmiotem krytyki bardzo ostrej ze strony różnych ekspertów, między innymi tej opinii, także pisma do pana prezydenta, gdzie już była taka esencja, można powiedzieć, chociaż niewiele tego było, tak z drugiej strony, jeżeli wycisnąć z tego raportu wielostronicowego. Ale na pewno był wątek tego bezwzględnego dożywocia, którym wszyscy się interesują. Bezwzględne dożywocie, pani redaktor, obowiązuje między innymi w takich krajach jak Wielka Brytania czy Francja. Jest w Unii Europejskiej, wiemy, że było przedmiotem badania Trybunału, natomiast jest w innych krajach. I najważniejsza rzecz, bo dużo się mówi właśnie o tej procedurze, mówi się o bezwzględnym dożywocie, ale nie mówi się o wielu innych bardzo dobrych rzeczach. To, że tam rozszerza się kwestie SDS, systemu dozoru elektronicznego, to, że na przykład nie będzie kradzieży z uchwały już bez odpowiedzialności za przestępstwo. Przecież tego nie było. Odpowiedzialność za afery gospodarcze nie do 10 lat, a do 25 lat. No dobrze, jeżeli Trybunał zakwestionuje, podzieli wątpliwości prezydenta, to co wtedy będzie z tymi pomysłami na zmiany w prawie? Trzeba będzie je wnosić ponownie. ponownie. Tak, ale przecież pani nie może mieć pewności, jakie będzie rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego. W ogóle ja nie muszę wiedzieć za pół godziny. Jest wątpliwość. I jeszcze jedna rzecz. W 2013 roku Trybunał pochylił się między innymi na zmianami do ustawy o ustroju sądów powszechnych. Była również wątpliwość tego typu, a przecież to też jest postępowanie odrębne przy tego rodzaju ustawie. I wówczas Trybunał pod przewodnictwem pana profesora Rzeplińskiego zdecydował, że wszystko było zgodne z Konstytucją. Andrzej Halicki, pana kolega, pan poseł Budka napisał na Twitterze, że prezydent zachował się jak Piłat umył ręce. No bo są wątpliwości także co do merytorycznych kwestii, bo przypomnę, że w ten sposób uchwalany kodeks karny o mało co zamiast zaostrzenia nie przywrócił, nie spowodował na przykład, bo to było w czasie prac komisji się okazało, złagodzenia, właściwie braku karania seksu z nieletnimi wtedy, kiedy występują pieniądze, prawda? Był taki wątek. Więc jeżeli my podnosimy odpowiedzialność, no co do pana przecież powiedział? Na komisji był wątek tego rodzaju, że mogło do uchwalenia bubla po prostu w tym zakresie. Jeżeli tak się proceduje, jak się proceduje, a tu w tym wypadku jeszcze dodatkowo są błędy legislacyjne wynikające z nielegalnego, poza regulaminowego. Panie doktorze, przepraszam, ale ja przerwę, bo pan manipuluje. Nie dodatkowo, tylko proceduralne kwestie. Zmieniania treści ważnej ustawy. Panie pośle, nie chodzi o to. Że Trybunał Konstytucyjny nie istnieje, nawet prezydent podziela te wątpliwości. Panie pośle, ale ja pytam o opinię pana. No właśnie. To była właściwa droga. Czyli państwo uważają, że powinno być weto, ponieważ wątpliwości powinny być na tyle duże, że powinny się przerodzić w pewność od razu, tak? Oczywiście, że tak. Panie redaktor, jeżeli mogę, weto, pan prezydent wetuje ustawy wtedy, kiedy politycznie się z nimi nie zgadza. Politycznie. Natomiast tutaj nie mamy takiej sytuacji. Ale prezydent jest prawnikiem, więc też prawnie. Tutaj mamy sytuację, ale panie pośle, no tu mamy sytuację taką, w której pan prezydent zgadza się co do zaproponowanych zmian przez parlament. Dobrze. Natomiast no, procedura według pana prezydenta, no trzeba to zweryfikować. Dobra decyzja, czy mogłaby być inna, lepsza? Znaczy oczywiście zawsze mogłaby być lepsza, panie redaktor. Lepsza, czyli weto, tak? Na przykład weto, ale powiem dlaczego, bo ja tutaj... Ja myślę, że większość posłów była zwolennikami tego, aby pewne nowelizacje w kodeksie karnym wnieść. Była duża potrzeba polityczna, zresztą przez opozycję głównie podkręcona potrzeba polityczna, aby zaostrzyć kary za niektóre przestępstwa, głównie pedofilskie. Dlatego wyszliście z sali. To była pełna zgoda Sejmu. Natomiast problem polegał na tym, że do końca nie wiem dlaczego i chciałbym, może kiedyś się dowiemy, dlaczego postanowiono przy okazji dokonać generalnej modyfikacji kodeksu karnego, co nie jest złe samo w sobie, bo kodeks karny jak całość prawa wymaga ciągłej poprawy, naprawy, modernizacji i tak dalej. Natomiast jeżeli to robimy w taki sposób, to mamy taki efekt, że teraz nic z tego nie wejdzie w życie, albo jeżeli wejdzie, to bardzo późno. Ja z trybuny sejmowej wnioskowałem, aby jak najszybciej oddzielić te kwestie, co do których jest zgoda, od tej generalnej zmiany kodeksu karnego, która czyli trzeba była kwestie dotyczące przestępstw pedofilskich uchwalić. Znaczy, jeżeli jest taka potrzeba społeczna, że trzeba, no to oczywiście trzeba tu i reagować, a to ciągle musi być w ramach spójnego systemu prawnego. Natomiast z jakichś powodów postanowiono bardzo szybko zreformować kodeks karny i to był błąd. To był dobrze, błąd, ale nie mamy czasu na aż tak dogłębne analizy. Ja pytam o decyzję prezydenta. Nie mamy czasu, żeby wracać do dyskusji. Uważam, że decyzja to jest pół kroku. Pół kroku dlatego, że to spowoduje bardzo długi okres czasu, zanim coś będzie się z tym działo. Na pewno nie w tej kadencji. A można było jednak zawetować to. Jestem przekonany, że Ministerstwo Sprawiedliwości by przerobiło ten projekt. Być może by szerzej go konsultował z różnymi środowiskami i można by próbować jeszcze w tej kadencji ten projekt przeprowadzić. Ale ja oczywiście Kalinowski. W sensownej wersji. Jarosław Kalinowski. W ubiegłym tygodniu nawet przewodniczący nowej Krajowej Rady Sądownictwa, albo jak niektórzy mówią, tak zwanej Krajowej Rady Sądownictwa, wyraził opinię, przedłożył ją prezydentowi, że zostały złamane fundamentalne zasady legislacyjne. No jak rozumiem, prezydent też to wziął pod uwagę, ale tu zgadzam się absolutnie z panem posłem Długim. No nawet jeżeli wszyscy się, albo prawie wszyscy zgadzaliśmy, że sprawy kar za pedofilię powinny zostać zwiększone, no to jeżeli chcemy, żeby do tego zwiększenia doszło, to szybszą ścieżką byłoby zawetowanie i przystąpienie natychmiast do naprawy. Spora część polityków dokładnie. Prawa i Sprawiedliwości też tak uważało, tylko wybrano taką drogę. Pan poseł Budka mówi, że pan prezydent umył ręce, inni mówią, że stchórzył, że teraz na Nowogrodzkiej będzie wyrok pisany. No niestety mamy taki wyrok? Wyrok na prezydenta? Wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Wyrok na prezydenta. Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie. No mamy totalny bałagan, ale jest to efekt pisania ustaw na kolanie. Kilka miesięcy temu, całkiem przecież niedawno, pamiętamy, że opinia publiczna żyła kwestiami pedofilii, nie tylko w kościele przecież, w środowiskach kościelnych. No i propagandowo tutaj było silne wejście, no i okazuje się, że balon pękuje i nie mamy zaostrzenia, nawet zaostrzenia kar, które są bardzo potrzebne. Joachim Brudziński. No, w tej sprawie już pan minister Wójcik wyraził. Ja bardzo serdecznie państwa proszę o odsunięcie tych telefonów. One cały czas interferują. Panowie nie mają słuchawek. Proszę to. Ja mam włączone, panie redaktorze. Dobrze. Więc w tej sprawie już pan minister Wójcik wyraził również stanowisko Prawa i Sprawiedliwości. To jest prerogatywa pana prezydenta. My nie komentujemy decyzji pana prezydenta. Natomiast co do tego sporu merytorycznego, to trzymając się tej retoryki pana posła Kalinowskiego, mógłbym powiedzieć tak. Tak zwana opozycja przyjęła pozę i teraz w nawiązaniu do wypowiedzi pana posła to Budki. Tak zwany prezydent skierował do Trybunału. Dlaczego jest pan nie głosował? Ja jeszcze raz proszę o odsunięcie szumideł, ponieważ ja nie słyszę pana mamy wyrok Trybunału. Dobrze, ale panie pośle, po pierwsze, dlaczego jest pan niegrzeczny? No, nazywa pan Trybunał Konstytucyjny tak zwanym, nazywa pan Krajową Radę Sądownictwa tak zwaną, więc pozwoli pan, że ja pana będę nazywał przedstawicielem tak zwanej opozycji. Dobrze. I przedstawiciel tak zwanej opozycji, jak i pan poseł Budka, używając takiej retoryki ewangelicznej, porównuje prezydenta Rzeczpospolitej do Piłata. Więc ja porównam pana Budkę i tak zwanych przedstawicieli opozycji do faryzeuszy. Przyjmujecie taką postawę faryzejską. Jeżeli wam zależało na podniesieniu kar, wywołaliście w ogóle histerię i awanturę wokół wyjątkowo ohydnych i porażających przestępstw, jakim jest przestępstwo pedofilii. I w sposób oczywisty te działania, które podjęła koalicja rządowa, wychodziły naprzeciw oczekiwaniom społecznym, bo od tego jesteśmy. Kiedy rozpoczęliśmy pracę nad oczywistą koniecznością podniesienia odpowiedzialności za tego typu wyjątkowo odrażające przestępstwa, to tak zwana opozycja przyjęła pozycję właśnie faryzejską. I rozległy się głosy, które wybrzmiewają do dzisiaj. I są to głosy, które w znacznej mierze pochylają się i wylewają krokodyle łzy nad nie ofiarami przestępstw, tylko bardzo często nad przestępcami. I to jest istota rzeczy. Naszą rolą jako polityków, jest realizować oczekiwania społeczne również w tym wymiarze legislacyjnym. Dobrze, to jeszcze jedno zdanie o decyzji prezydenta. Jeżeli pan prezydent podjął taką decyzję również jako prawnik, jako doktor prawa, jeżeli są tego typu wątpliwości, to skierował do Trybunału Konstytucyjnego, bo Polska jest demokratycznym państwem prawa i są tego typu bezpieczniki i niepotrzebnie pan poseł Kalinowski w sposób taki bardzo nieelegancki i niegrzeczny i dewastujący tak naprawdę debatę publiczną nazywa najważniejsze organy państwa tak zwanymi. Panie pośle. No dobrze, a ja będę nazywał pana przedstawicielem tak zwanej opozycji. Proszę się tu wzajemnie nie dewastować. Złamała regulamin. Proszę mi nie dewastować audycji. To jest język miłości. Jakby ktoś nie wiedział, to informuję. A propos Trybunału Konstytucyjnego. Mówi pan o języku opozycji. Panowie, a propos Trybunału Konstytucyjnego, w tym tygodniu orzekł, że przepis kodeksu wykroczeń przewidujący karanie za umyślną, bez uzasadnionej przyczyny odmowę świadczenia usług jest niekonstytucyjny. Według Zbigniewa Ziobro, ministra sprawiedliwości, to triumf wolności, według innych przyczynek do anarchii, a według panów Błażej Spychalski? Myślę, że to jest przede wszystkim wyrok taki zdroworozsądkowy. No, panie, jeżeli mamy sytuację taką, w której ktoś chce zamówić u przedsiębiorcy, który wykonuje swoje usługi na własny rachunek, pewną usługę, a ten przedsiębiorca nie zgadza się z tym, co ma być przez niego wykonane, Tylko chodziło o to, że bez podania przyczyn i czy to nie może być później jakiś precedens, na którym wszyscy się będą powoływać w innych sprawach. Jeżeli byłbym przedsiębiorcą, to na tym polega także moja wolność, że wykonuję usługi, z którymi się zgadzam. Jeżeli nie zgadzam się z pewnego rodzaju usługą, którą chce ktoś u mnie zamówić, no to wydaje się, że mogę odmówić. No tutaj doprowadzono do sytuacji jakiejś absurdalnej, w której przedsiębiorca, który odmówił wykonania usługi, był ścigany. I wydaje się, że ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego, pomijając fakt, że jest oczywiście dobry, no jest przede wszystkim słuszny. No, wie pani, no jest. Ale coś, to według pana jakby, nie jest coś w rodzaju rozszerzenia klauzuli sumienia na zawody pani redaktor, inne niż zawody. Nie, no naprawdę są pewnego rodzaju środowiska w Polsce, które wszystko potrafią sprowadzić do absurdu i ta sprawa była przez te środowiska sprowadzana do absurdu, no bez przesady, naprawdę. Ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego pokazuje, że jesteśmy w kraju naprawdę normalnym, w którym pewnych rzeczy po prostu można odmówić bez ponoszenia jakiejś konsekwencji. Proszę pozostałych panów równie króciutko i do sedna jak pan minister, ponieważ mamy różne inne tematy ciekawe. Minister Wójcik. No, sukces ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro, ale sukces tak naprawdę demokratycznego państwa prawnego. I dobrze, że takie orzeczenie zostało wydane, bo są pewne wartości w Konstytucji, które są fundamentalne. To są prawa człowieka, między innymi wartość tej zasady, że jest wolność sumienia, wolność wyznania i daleko idące sprawy wynikające dokładnie z tych wartości. Pamiętajmy o jednej rzeczy. Tutaj nie chodziło o osobę, która przyszła, żeby wydrukować określone materiały. Jaki ona miała światopogląd. Tu nie w tym była rzecz, bo to też ludziom trzeba wytłumaczyć. Tu chodzi o treść tego, co zostało przedstawione do wydrukowania. Więc te wartości wynikające z Konstytucji są ponad innymi wartościami. I to są prawa człowieka. Poseł Halicki. Wielkie powody do radości. Znaczy, takiego absurd goni absurd, niezależnie od tego, że Trybunał nie jest Trybunałem, bo został powołany z naruszeniem prawa, to chcę powiedzieć, że idąc tym tokiem myślenia, powodujecie to, że powołując się na klauzulę sumienia, strażak katolik nie będzie gasił domu ateisty, albo odwrotnie, strażak ateista nie będzie gasił domu ateisty. Więc idźcie dalej. Znaczy, to jest tak. Ale przecież pan minister właśnie powiedział, że to nie chodziło o to, kto przyszedł, tylko czego chciał. Nawet trudno to komentować. Właśnie nie rozumie pan. Właśnie trudno to komentować. W ten sposób dalej to myśląc tak jak pan. Grzegorz Długi? Znaczy, ja się martwię, że taka narracja, którą tutaj pan poseł Andrzej zaproponował, ona pójdzie jednak szeroko w naród. Można stosować tego rodzaju wyjaśnienia. I spowoduje właśnie odwrotne efekty, bardzo niedobre. Także to nie jest tak. Ja nie jestem zachwycony tym wyrokiem z innego powodu. Mianowicie ja uważam, że wyrok, który skazywał tego drukarza, był po prostu zły, niedobry, on był nietrafiony. I okazało się, że nie ma innej metody wzruszenia go, niż pójście aż uderzenie w artykuł, który co do zasady ma sens i przez wiele lat działał całkiem skutecznie. Natomiast tutaj prawda... Jak to co do zasady ma sens? Proszę przypomnieć. Znaczy, no, nie może być w ten sposób, że ja przychodzę do sklepu mięsnego i pani, która wie, że ja jestem w takim, a nie innym ruchu politycznym, powie, ja panu mięsa nie sprzedam. To właśnie nie o to chodzi. Dam dokończyć. I wynik jest taki, że w tej chwili już mamy sytuację, że z kolei te wszystkie skrajne lewackie, te już zaczynają wykorzystywać ten pomysł. Przykład, co się dzieje w Szczecinie, gdzie zabroniono jednej organizacji, to znaczy odwołano rezerwację tylko dlatego, że polityczny ruch nie taki jak trzeba to robił. Za chwilę będziemy mieli podobne sytuacje w innych tych. Do czego zmierzam? Będzie wszystkim łatwiej, a słuchacze zrozumieją, jeśli panowie będą mówić pojedynczo. Dajcie mi dokończyć. Trzeba odróżnić usługi takie typowe, masowe, gdzie oczywiście, że ktokolwiek przyjdzie, choćby przyszedł nago, należy go obsłużyć, od specjalnych. Jeżeli przyjdzie do artysty, bo to jest pana. W końcu też usługa, i zamówi ktoś plakat chwalący Hitlera, to ja się pytam, czy jest możliwość odmowy, czy nie. Bo są w tej chwili... Ale zgodnie z tą logiką nie w tej chwili właśnie te całe, przepraszam, jak to się ładnie nazywa, lewactwo, proponuje coś takiego. Jeżeli ktoś zamówi coś, co my nie lubimy, to trzeba odmówić. Jeżeli ktoś coś zamawia, co my lubimy, to nie wolno odmówić. No, tu jest jeden wielki błąd. Także ja o tyle pochwalam tę decyzję Trybunału Konstytucyjnego, że ten wyrok, który był kanwą do tych działań, no był po prostu bardzo krzywdzący dla tego drukarza. Patrzmy, co się działo w krakowskiej IKEA. Bo to ma... Za chwilę będziemy mówić o IKEA. Jarosław Kalinowski, prosiłam krótko. Ja tylko chcę przypomnieć, że pan sędzia profesor Leon Keres, który był w składzie orzekającym tegoż wyroku, no złożył nie jedyne zdanie odrębne w tej sprawie, a w tym uzasadnieniu tylko krótko warto przypomnieć, że zwraca uwagę na to, że ten wyrok może przyczynić się do zwiększenia dyskryminacji i to w różnych aspektach. Ja liczę, że będzie zaraz nowy przepis włożony. Ja tylko cytuję fragment tego zdania odrębnego i w mojej ocenie idziemy do bardzo niechlubnych wzorców II Rzeczypospolitej, gdzie ze względu na wyznanie, już nie powiem, że ze względu na orientację, ale wtedy przede wszystkim ze względu na wyznanie, to były stosowane dyskryminacyjne działania i to bardzo szeroko. No w tym kierunku niestety idziemy. Jestem przekonany, że wielu już dzisiaj szykuje się do takich działań przy najbliższej okazji, jeżeli się tylko taka okazja nadarzy. Joachim Brudziński. Może dla uspokojenia tych emocji, ja tylko przypomnę, że ten zakwestionowany przepis został wprowadzony do, jak powiem, tej rzeczywistości prawnej w latach 70. i miał zabezpieczać w irracjonalnej gospodarce realnego socjalizmu rzekome interesy konsumentów. Więc jakby tutaj wylewanie też łez nad konkretnie tym zapisem jakby nie ma większego sensu. I też zdumiewa, że przedstawiciele tak zwanej partii wolnościowych odwołujących się tutaj do praw jednostki też bardzo rozpaczają z tego powodu, że tak jak powiedział pan minister Błażej Spychalski, przywróciliśmy elementarne prawa wynikające z konstytucji obywatelom. Przecież pan poseł Długi też musi, na pewno ma taką świadomość, że jeżeli byśmy to utrzymywali, to byśmy mieli kolejne prowokacje, szczególnie po tym skandalicznym wyroku. Ja jestem w stanie sobie wyobrazić, tak, również, ale pozwoli, pozwoli pan. To istotne. Pozwoli pan. Ja jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, takie jakie mają miejsce w Wielkiej Brytanii, gdzie na przykład pary homoseksualne zwracają się do poradnictwa rodzinnego prowadzonego przez katolików i w oparciu o tam obowiązujące przepisy po spotkaniu się z odmową przekazania dzieci do adopcji do więzienia trafiają przedstawiciele poradnictwa katolickiego poradnictwa rodzinnego. Takie prowokacje miały miejsce również tutaj. Taką prowokacją było właśnie zlecenie wydrukowania treści, z którymi przedsiębiorca absolutnie się nie zgadza. Przywróciliśmy tutaj zasadę, a panu ministrowi Kalinowskiemu odpowiadam, przecież była to też w dużej mierze inicjatywa pana ministra Zbigniewa Ziobro. I dlatego mówię, przywróciliśmy jako środowisko polityczne. Prawa do wolności. Jeżeli ktoś chce sobie drukować treści, z którymi ten przedsiębiorca się nie zgadza, niech idzie sobie do tego przedsiębiorcy. Droga niech idzie sobie do tego przedsiębiorcy, właśnie który z tymi treściami się zgadza. A wolnością i prawem również naruszając tego przedsiębiorcy jest to, żeby nie drukować materiałów, czy nie wykonywać usługi, która stoi w sprzeczności z jego poglądami, z jego wizją świata. Na tym polega wolność. Proszę spojrzeć na zieleń. Zieleń bardzo uspokaja, a ja zapytam teraz o IKEA. Czy coś łączy te dwie sprawy? Bo niektórzy uważają, że może przedsiębiorca ma prawo zwalniać kogo chce, jeżeli ten ktoś ma poglądy niezgodne z poglądami przedsiębiorcy. No chodziło o zwolnienie człowieka za to, że miał wyrażać opinie krzywdzące, czy też obrażające ludzi LGBT. Znaczy, dokładnie to chodziło o to, że nie chciał uczestniczyć w akcjach promocyjnych. Promocyjnych, LGBT, dokładnie tak. Więc to trzeba jednak odróżnić. Dobrze, Błażej Spychalski. Wie pani, to jest, to jest rzecz absolutnie skandaliczna, ta, która miała miejsce w IKEA. Ja oczekiwałbym od Rzecznika Praw Obywatelskich takiego bardzo intensywnego, bardzo szybkiego podjęcia. Ale oczywiście, że podjął. Tak. I tego właśnie oczekuję, żeby tą sprawę bardzo szybko wyjaśnił. Trzeba to pochwalić, jak już żeby tyle razy organy... państwo krytykowali. To ale dlatego ja mówię, no oczekiwałbym, żeby Rzecznik Praw Obywatelskich, który potrafi podjąć bardzo szybko niektóre sprawy, takie powiedziałbym dość dla większości, no Nie dobrze, specjalnie ciekawe. Idźmy dalej, bo tutaj powiedziałam, że podjął. No i właśnie, bardzo dobrze, że podjął. Mam nadzieję, że wszystkie organy państwa się tym zajmą i wyjaśnią. Sprawa jest absolutnie skandaliczna i dyskryminowanie osoby za to, że jest katolikiem, to jest naprawdę jakimś pomieszaniem już wartości takim naprawdę totalnym. No. Mam nadzieję, że bardzo szybko i mam nadzieję, mało tego, mam nadzieję, że wiele osób, bo tak pewnie będzie, przestanie uczęszczać do tego sklepu i odbije się to na wynikach finansowych tej korporacji. Naprawdę. Tylu Polaków tam chodzi. Minister Wójcik. Jeszcze raz przypomnę to, co mówiłem kilka minut temu na temat konstytucji, wolności obywatelskich, wolności wyznania, wolności sumienia. To, co jest określone, to, co wyznacza prawa człowieka, to, co jest fundamentalne w państwie demokratycznym. Jeżeli na forum internetowym, tak? Bo tak to było, że przytoczono słowa z Pisma Świętego. No co zrobiono tak naprawdę? No przecież nic takiego nie zrobiono. Kwestia dyskusji pewnej na forach. I za to ten człowiek wylatuje, bo rozumiem, że mówię, tu dużo rzeczy musi być zbadanych też, tak? I my zbadamy tę sprawę. To w sposób drastyczny łamane są prawa tego człowieka. No i kto zbada tę sprawę? Minister Sobo, Zbigniew Ziobro polecił prokuraturze. Prokuratura to zbada. Dlatego, że powiedzmy tak, fundamentem jest konstytucja, ale jest wiele innych ustaw, które odnoszą się do tej wolności wyznania, wolności sumienia i wolności wyrażania swojego światopoglądu, właśnie swoich przekonań. I to jest kodeks karny, to jest między innymi kodeks pracy. No właśnie, właśnie, kodeks pracy, bo tutaj kodeks pracy jest absurdalna, że tak sytuacja, powiem, mało liberalny, jeśli chodzi o możliwość wyrzucenia pracownika. Gdzie się szanuje prawa człowieka i dlatego to nas zabolało jako polityków rządzących. Andrzej Halicki. Więc jeżeli słyszę, że tutaj już jest zapowiedź czy propozycja bojkotu całej sieci i sklepów, to przypominam, że... Ale nieobowiązkowa. Niezależnie, oczywiście, że nieobowiązkowa, bo jeszcze bojkotu nikomu nie jest w stanie narzucić obligatoryjnie. Ale jeżeli mówimy o tej sytuacji, to przypomnę, że po pierwsze, kodeks pracy to reguluje. Rzecznik się sprawą zajął natychmiast pierwszego dnia, kiedy ona się upubliczniła. Jeżeli chodzi o inne instytucje, być może także. Natomiast nie jest wolnością groźba. Jeżeli mamy tam jakieś cytaty o śmierci i krwi. To cytat był z Pisma Świętego. Dobrze, różne cytaty można w różny sposób cytować i będzie to groźba, albo może tak brzmieć. Ale gdyby Koran zacytował, byłoby okej pewnie. No jak okej? No przecież mówię, że można różne rzeczy cytować w taki sposób, że rzeczywiście ma to charakter, może mieć to charakter grożenia. To też trzeba przeanalizować i być może się okaże, że nie jest to taki błahy powód do tego rozstania z pracownikiem. Natomiast rzeczywiście on musi mieć formę prawną. Pan no, póki co, o ile pamiętam, to chodziło o Stary Testament, dokładnie. Póki co pan kodeks pracy obowiązuje i również musi się... Panowie, ale nie jednocześnie. Panowie, zaraz pan będzie mówił. Musi to być zgodne z prawem i pracownik ma swoje prawa, z których jak widać korzysta. Grzegorz Długi. Znaczy ja chciałbym szerzej, bo ten przypadek, no mam nadzieję, że będzie zbadany i sprawiedliwie załatwiony. Natomiast no, my mamy większy problem. Ten problem nie jest tylko polski, to jest w tej chwili problem ogólnoświatowy. Mianowicie upolitycznienia wielkich korporacji. Pamiętajmy, że wielkie korporacje czasami mają budżety większe niż niejedno państwo. Wpływy, możliwości niektórych korporacji są przeogromne. W tej chwili się okazuje, że Facebook ma poglądy polityczne, Google ma poglądy polityczne, jak się okazuje IKEA ma poglądy polityczne. Ja się pytam, dlaczego na przykład marsz tęczowy w Warszawie był wspierany przez Sprite'a, tam czy Coca-Colę, a marsz rodzin już nie. Więc pytam się, czy to jest obojętność polityczna korporacji? No nie. Wobec tego mamy tutaj problem, na ile korporacje mogą decydować o ideologii, na ile korporacje mogą wspierać czy też promować ideologię, a w konsekwencji również bieżącą politykę. Wchodzimy w bardzo niebezpieczny temat. Ja pamiętam, no, słuchałem innej blogerki z Australii, która wykazywała, w jaki sposób są naciski robione w tej chwili na firmy obsługujące karty kredytowe, aby na przykład tam te firmy nie obsługiwały pewnych środowisk. Oczywiście chodzi o środowiska prawicowe, aby nie były obsługiwane. No, zbliża nam się korporacyjny faszyzm i trzeba zacząć działać. Przede wszystkim najpierw świadomość. Trzeba zacząć o tym dyskutować, bo korporacje mają się zajmować biznesem, a nie polityką. Jeżeli zaczną się korporacje zajmować polityką, to naprawdę daleko nie zajdzie. Jarosław Kalinowski. Bardzo radny. Tylko proszę nie przeszkadzać Jarosławowi Kalinowskiemu. Bardzo krótko, sprawa jest na tyle bulwersująca, że zajęli się nią natychmiast wszyscy, którzy do tego są powołani od Rzecznika Praw Obywatelskich, poczynając. Przed chwilą słyszeliśmy z ust pana ministra, że prokuratura też się będzie tym zajmować. I jestem przekonany, że w najbliższych dniach, ale to będzie temat, który będzie istniał no, trochę dłużej niż kilka dni, poznamy wszystkie, że tak powiem, szczegóły, niuanse, kto co cytował, w jakim kontekście i wtedy niezależnie od decyzji prokuratury każdy z nas będzie mógł sobie wyrobić zdanie. Natomiast dyskryminować nie można i nie można było, jeszcze raz powiem, w mojej ocenie eliminować z kodeksu karnego artykułu, który nakładał kary za dyskryminację. A ten artykuł potencjalny. Bardzo dobrze, że prokuratura podjęła tutaj natychmiast działania w tej sprawie. Dobrze, jeżeli prawdą jest, a przecież nie mam powodów tutaj pani redaktor nie wierzyć, bo ja nie dostałem takich jeszcze informacji, że no też jest dużo, w agencjach. Że no to bardzo dobrze i tutaj chciałbym akurat w tym wypadku pochwalić Rzecznika Praw Obywatelskich, że z urzędu tą sprawą się zajął, bo takimi sprawami właśnie powinien się zajmować. I jednym zdaniem, państwo nie może być bezbronne wobec coraz bardziej postępującego totalitaryzmu, bo można by też użyć nawet słowa użytego przez pana posła Długiego, faszyzujących postaw w ramach politycznej poprawności, czy to ze strony korporacji, czy kogokolwiek. Bo doprowadzimy do sytuacji, w której rzeczywiście katolicy, chrześcijanie będą w Polsce obywatelami drugiej kategorii, na których to najgłupsza, nawet koza, ale powiedzmy z tęczową flagą, będzie mogła sobie skakać jak na pochyłą wierzbę. Jeżeli chronimy, a chronimy prawa wszystkich obywateli, niezależnie od ich poglądów, orientacji seksualnej, chcę to podkreślić bardzo wyraźnie, bo mnie jako politykowi obozu rządowego nic do tego, kto jakie ma preferencje seksualne i powtarzamy zawsze, tolerancja tak, afirmacja i totalitaryzm politycznej poprawności nie. I państwo nie może być tutaj bezbronne. Tak, jeżeli upominamy się, a upominamy się i było to wielokrotnie, również jako minister spraw wewnętrznych i administracji byłem obiektem ataku ze strony środowisk skrajnie prawicowych za to, że policja robiła to, co do niej należy, czyli na przykład chroniła legalne marsze środowisk LGBT, marsze, z których ideologią ja jako polityk absolutnie się nie zgadzam, a w wielu wypadkach nawet niektóre postawy takie nadmiernie afirmujące napawają mnie, no, mogę powiedzieć tylko bardzo dużym niesmakiem, ale jednak moją rolą jako polityka było takie manifestacje chronić, ale to nie oznacza, że z podkulonym ogonem jako polityk, również jako katolik, jako chrześcijanin, mam przyjmować ataki, czy działania dyskryminujące, czy obrażające uczucia religijne chrześcijan. I ten krzyk, który rozległ się chociażby wtedy, kiedy mieliśmy do czynienia z aktem profanacji wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej, że jest to artystyczna wizja. Artystyczną wizją, do artystycznej wizji nic mi jako politykowi, natomiast do działań o charakterze obrazoburczych, do działań o charakterze uwłaczających należy reagować i w tym wypadku państwo powinno zareagować. To teraz porozmawiajmy o wyborach, bo cały czas rozmawiamy o kwestiach z pogranicza prawa. Kto to tak westnął? Pan Grzegorz Długi? Czy klub Kukiz 15 jest ciągle podtrzymywany przez Prawo i Sprawiedliwość? Jak sytuacja wygląda? Oczekujemy jakiejś wpłaty z Prawa i Sprawiedliwości, aby nas podtrzymać. Mamy duże potrzeby. Zrezygnowaliście z wsparcia budżetu. Dlatego chcemy, aby PiS nam trochę popłacił. Ale PiS bierze pieniądze z budżetu jako partia polityczna. Bierze, dlatego powinien się podzielić. Bo panowie, już usiadł pan minister, wyrzucił kubeczek. Od 4 lat jest mowa, że się rozpadamy, że przestajemy istnieć, że idziemy do PiSu, czy w nicość. A teraz jest mowa bardziej. A tutaj, no zawsze było. Proszę sobie przypomnieć, że był jeden dzień, kiedy nie zbliżają się że wybory. Kukiz przestaje istnieć, a Kukiz ma się świetnie. Ma się świetnie i pójdzie sam do wyborów? Nie, bo Paweł zobaczymy, to już Paweł jest polityka. Kukiz powiedział, że nie, że absolutnie nie, że sami nie. Czy ja coś źle usłyszałam? Ale to są dwie zupełnie różne sprawy. No, pani redaktor, no nie przeszkadza nikomu, jeżeli na przykład tęczowi łączą się z Platformą i wszyscy się cieszą. A natomiast dla was kto jest my dobry, nie mamy żeby prawa się rozmawiać nawet z tęczowymi. No, może akurat tam nie, ale... Czyli ale nie chcecie. Ale tak, pan może też z tęczowymi. Dobrze, a kiedy w ogóle będą wybory? Kiedy prezydent ogłosi termin wyborów, panie ministrze? Panie redaktor, termin na ogłoszenie wyborów jest mniej więcej do połowy sierpnia. Mniej więcej do 13 lub 14 sierpnia. No tak mówię, mniej więcej do połowy sierpnia. Wybory mogą się odbyć zgodnie z kalendarzem bądź w październiku, bądź w listopadzie. Zdaje się, że ostatnią datą możliwą jest 10 listopada. I pan prezydent zgodnie ze swoją prerogatywą w odpowiednim czasie podejmie decyzję. A możliwe jest to, że podejmie decyzję na przykład 13 sierpnia, że wybory odbędą się 13 października, bo wtedy będzie krótka kampania ta formalna. Pani redaktor, zgodnie z prawem pana prezydenta obowiązują pewne terminy i pan prezydent w tych terminach stosowne decyzje będzie podejmował. Platforma Obywatelska plus Nowoczesna plus Inicjatywa Polska mają od środy sztab wyborczy. Na czele sztabu jest poseł Krzysztof Brejza. W sztabie Bartosz Arłukowicz, między innymi Małgorzata Kidawa-Błońska, Barbara Nowacka, Adam Szłapka. Czy jest moc, panie ministrze, w tym sztabie, jak pan widzi? Pani redaktor mnie pyta, jako człowieka ze Zjednoczonej Prawicy. Tak, jako konkurenta. Sztabu, jest z boku, jest bardzo dobry, znakomity. Tak, dobrze, proszę bardzo. Poprowadzi nas do zwycięstwa, mam nadzieję. Natomiast ja nie zajmuję się tym, co się dzieje w sztabach innych osób. My, pani redaktor, za kilka dni... Ale otoczenie jest ważne. Oczywiście, że jest ważne, ale my myślimy przede wszystkim nie o naszych konkurentach, myślimy o Polakach. Co zrobić, żeby w Polsce lepiej żyło się, jeszcze lepiej, bo bardzo wiele już zrealizowaliśmy. Natomiast będzie się wykuwał nowy program niebawem w Katowicach. Dyskusja z ekspertami, także przedstawicielami z różnych ministerstw, posłami, senatorami, z ekspertami z różnych środowisk. Nowe pomysły ciekawe, które pozwolą nam, mam nadzieję, rządzić przez kolejne lata, tak żeby podnosił się poziom życia Polaków w różnych obszarach, żeby Polacy byli zadowoleni z rządu. Myślę, że są zadowoleni, bo są sondaże, nie wygrywają, ale za to bardzo serdecznie dziękujemy, że doceniona jest ta nasza ciężka praca. A to, że tam na czele opozycji stają takie czy inne osoby, no to jest... Ja polecam panu posłowi wywiad z panem Zdrojewskim. On pokazał, jak rzeczywiście wewnętrznie funkcjonują sztaby Koalicji Obywatelskiej czy Platformy w wywiadzie. To już jest troszkę poza. Dla jednego z mediów powiedział. No dobrze, ale to też, ale on tam się odnosi również do tych wyborów, które się zbliżają. No, teraz wszystko ma się zmienić, jest nowa jakość, nowe otwarcie. Powiedział Grzegorz Schetyna, że będzie nowa otwarcie. Grzegorz Schetyna, ja polecam to, co mówił pan Zdrojewski na ten temat. Czyli pan woli pana Zdrojewskiego. Ale Schetyna imię ma dobre. No. Andrzej Halicki, wyprujemy sobie żyły i wygramy, mówi szef sztabu. Będzie pan sobie wyprowadź żyły? Zostaną wyprute żyły wszystko. Bardzo dynamiczny, bardzo energetyczny, bardzo zresztą skuteczny. To widać, jak czasem pojedynczy poseł może odsłonić wiele skandali i spraw. Tutaj Krzysztof Brejza jest na celowniku Prawa i Sprawiedliwości między innymi z tego powodu, bo rzeczywiście niczym detektyw codziennie coś ujawniający, jakiś skandal, jakieś dokumenty, jakieś materiały. Ale tak będzie wyglądała ta kampania, że będzie ujawniał skandale? Nie, mówię o Brejzie jako o sobie, bo tutaj kolega minister powątpiewał i zaczął mówić się nie interesuje, kto was jest. Dobrze, ale ja chcę się dowiedzieć, bardzo dynamicznie. Jaki jest pomysł na tę kampanię? Chodzenie od drzwi do drzwi. Jeżeli mówimy. Tak? Jeżeli mówimy o samej kampanii, ona bardzo, bardzo płynnie przechodzi w realizację, jeżeli chodzi o kampanię europejską, się zakończyła, ale praktycznie w dalszym ciągu jesteśmy blisko ludzi. Musimy być jeszcze bliżej, dlatego że 40% jako koalicja to bardzo wynik dobry, ale za mało, żeby wygrać, a naszym celem jest pokonanie Prawa i Sprawiedliwości. I oczywiście. A jak bardzo szeroko otwarte są ramiona? Bardzo szeroko, jak tylko możliwe. Na SLD i są otwarte na PSL, tak? Nie tylko otwarte szeroko, ale i z uśmiechem i z takim optymizmem czekamy na decyzje naszych partnerów. Nawet oko sobie puścimy. Koalicjantów z Koalicji Europejskiej. I uważam, że ten jeden blok rzeczywiście ma sens, by kontynuować, bo gdybyśmy byli dzisiaj, gdybyśmy szli rozbici w trzech czy większej ilości komitetów. Mówię o tym, że to się nie tylko z Donta wynika konieczność współpracy, ale także z oczekiwań wyborców. To słychać, jest takie oczekiwanie, też konwencja programowa 12-13 lipca, zapowiadam, będzie z udziałem obywateli. Bardzo szeroko widzimy tutaj udział różnych środowisk samorządowych, ale także NGO-sów i obywateli bezpośrednio. Do tego zachęcamy, o tym rozmawiamy. I to będą przeprowadzać również, jeżeli chodzi o organizację sztabu, ci politycy, którzy tak bardzo widocznie byli w tej kampanii europejskiej. Bartosz Arłukowicz, Krzysztof Brejza, my wszyscy w poszczególnych regionach. Jarosław Kalinowski, no i co pan na to? I to oczko puszczone, i uśmiech, i drzwi otwarte, ramiona i wszystko. A państwo hamletyzują, tak? Bo miała być decyzja jutro, a będzie za trzy tygodnie trwały konsultacje w naszych strukturach, na wszystkich poziomach, co do formuły naszego pójścia do tych wyborów parlamentarnych, ale to też było połączone z dyskusją programową. Jednocześnie prezes Kosiniak prowadził rozmowy, co nie było tajemnicą, z różnymi podmiotami. No dobrze, a jaki jest rezultat tych rozmów? Wczoraj dokonaliśmy takiej wstępnej oceny i tych konsultacji, i tych rozmów, ale na tym nie koniec, bo z tego co wiem... No dobrze, a co wynika z tej wstępnej oceny? Ale proszę mi pozwolić, bądź w poniedziałek, może we wtorek odbędzie się spotkanie też liderów Platformy, Grzegorza Schetyny z Kosiniakiem Kamyszem, naszym prezesem. Zaś to pierwsze spotkanie po wyborach europejskich. Ja myślę, że pierwsze, które będzie bardzo ważące dla ostatecznego rozstrzygnięcia. Natomiast wcześniejszych kontaktów było oczywiście czyli więcej. Przed szóstym. A teraz do takich merytorycznych. Ale pan, proszę nie udać, że pan mnie nie słyszy. Za tydzień w sobotę jest rada. Mówi, że ważące będzie spotkanie z Grzegorzem Schetyną. Czyli no oczywiście, decyzja zapadnie już w sobotę za tydzień na posiedzeniu Rady Naczelnej, bo u nas tylko Rada Naczelna, która zastępuje kongres między tym okresem kongresowym. Natomiast co do takiej merytorycznej, politycznej oceny sytuacji, no my uważamy, że wspólnota celu, a celem jest rzeczywiście pokonanie Prawa i Sprawiedliwości, no okazała się w wyborach europejskich niewystarczająca. W wyborach europejskich, które miały być łatwiejsze dla opozycji, gdzie sprawy światopoglądowe, no przecież Unia Europejska nie ma kompetencji, no miały nie odgrywać tutaj jakiejś roli, a niestety odgrywały te kwestie wielką rolę. I my no dobrze, jeżeli SLD wyjdzie do Koalicji Europejskiej Obywatelskiej, to państwo nie wejdą? I my uważamy, że żeby wygrać, to oprócz wspólnoty celu musi być wspólnota wartości i większa wspólnota programowa i taka recepta, panie, że im szersze skrzydła, to tym będziemy silniejsi. Panie Marszałku, pytanie było proste. Jeśli SLD będzie w Koalicji Obywatelskiej, to państwo do niej nie przystąpią? Panie redaktor, ja mam swoje zdanie na ten temat. Ono będzie jeszcze obudowane wiedzą, jaką będziemy mieli po rozmowach naszego lidera z Grzegorzem Schetyną i w sobotę jako przewodniczący Rady Naczelnej będę też uczestniczył w głosowaniu, w jakiej formule. Ale w sobotę będzie miał pan inne zdanie? Słusznie pan minister, poseł dzisiaj Brudziński powiedział, że ja byłem w koalicji i byłem ministrem, wicepremierem w rządzie i Cimoszewicza, i Millera, wprowadzałem Polskę do Unii razem z nimi i ja tutaj nie widzę jakichś szczególnych przeszkód, ale to, co powiedziałem przed chwilą, żeby zwyciężyć, to nie wystarczy wspólnota celu, żeby chcieć wygrać. Trzeba jeszcze mieć wspólnotę programową i światopoglądową również, bo wybory europejskie to pokazały bardzo wyraźnie, że bez tego nie można wygrać. Troszkę pan ponawijał makarony na uszy. Nie, ja uważam, że to było bardzo konkretnie. Tak. Joachim Brudziński, do pana zapytam, czy jest moc w tym sztabie przedstawionym środę. Ile tak to robi? Nie jest dana jakby łaska tutaj ekscytacji kształtem sztabu wyborczego Platformy Obywatelskiej. Panie redaktor, a to wie pani, pokory nigdy dosyć. Ja bardzo pokornie podchodzę zawsze do naszych konkurentów z jedną różnicą w stosunku do naszych właśnie oponentów, że my nigdy nie twierdziliśmy i nie mówiliśmy, po pierwsze, że nie mamy z kim przegrać, a pamiętamy wypowiedzi chociażby Donalda Tuska, że Platforma nie ma z kim przegrać. Po drugie, nigdy nie stawialiśmy sobie jako cel zasadniczy nie tylko pokonanie, bo to w demokracji jest naturalne, że się rywalizuje, aby pokonać i w końcu mieć władzę, natomiast nasi oponenci postawili sobie jako cel podstawowy, podstawowe nie pokonanie Prawa i Sprawiedliwości, tylko anihilację Prawa i Sprawiedliwości. To nie kto inny, jak Grzegorz Schetyna mówił, że jego celem jest niedopuszczenie, aby Prawo i Sprawiedliwość kiedykolwiek do władzy wróciło, a inni politycy Platformy Obywatelskiej mówili i powtarzają to po wielokroć, że należy zdelegalizować Prawo i Sprawiedliwość, zniszczyć Prawo i Sprawiedliwość, bo tacy to są demokraci. Natomiast co do istoty rzeczy, to warto odnotować, że rzeczywiście tak jak pan europoseł Kalinowski tutaj stwierdził kiedyś wspólnie z Millerem, co jest olbrzymią zasługą, ale też gwoli sprawiedliwości należy oddać, że jakby nie należycie dopilnowali interesów Polski w Kopenhadze, bo na przykład dopłaty dla rolnictwa. To jest ale podwojone. Pozwoli pan, przyznaję, że w jakiejś mierze Polskę do Europy wprowadzaliście, a dzisiaj Platforma Obywatelska odwdzięczyła wam się, wprowadzając was do Europy, za co wy jej odwdzięczyliście się, pokazując Platformie figę z makiem. Mam tutaj na myśli chociażby polityków Sojuszu Lewicy Demokratycznej typu Leszek Miller, Marek Belka, pan Bogusław Liberacki, Cimoszewicz, którzy powiedzieli, że to IPP się nie wybiera. Moja figa? Wie pan, no. Jak jest z drzwiami Zjednoczonej Prawicy? Czy otwiera... A o eliminacji PSL-u to pani Mazurek mówiła. Słucham. Czy otwierają państwo drzwi dla Kukiz 15, dla jej polityków poszczególnych? Pani redaktor, czy dla... ma jakąś obsesję. Pani redaktor. Tak, ja jestem sprzedawczynią drzwi, dwuskrzydłowy. Zjednoczona opozycja do tych wyborów przygotowuje się, tak jak już powiedziałem, z tą naczelną zasadą, że pokory nigdy dosyć. Można powiedzieć, ten walec wyborczy od wyborów samorządowych cały czas się toczy. My żadnych rewolucji w sztabie po wyborach nie robiliśmy. Panie ministrze! Jak pani redaktor usłyszała tutaj od pana posła Długiego, oni też hamletyzują, zastanawiają się, wahają. My żadnych działań destrukcyjnych ani kanibalizujących klub Kukiza nie podejmujemy. W tej chwili przedstawiamy ofertę programową, bo dzisiaj wybory nie wygrywa się koalicjami eklektycznymi. Dzisiaj nie wygrywa się wyborów złymi emocjami, tymi, które proponuje dzisiaj Zjednoczona Opozycja. Dzisiaj wybory można wygrać tylko i wyłącznie wiarygodnością i ciężką pracą. I to deklaruję radiosłuchaczom, że sztab, który mam zaszczyt kierować wspólnie z panią premier Beatą Szydło, będzie kierował się tą zasadą. Praca i wiarygodność. Stąd też nasza konwencja programowa za tydzień w Katowicach, następnie kolejne odsłony i naszej sztabowej pracy. Na koniec i mam nadzieję, że zasłużymy sobie na głosy wyborców. Po jednym zdaniu, ja wiem, to bardzo ważny temat, ale po jednym zdaniu na temat opinii rzecznika TSUE i poniedziałkowego wyroku, jakie mogą być tego konsekwencje? Błażej Spychalski? No, opinia, poczekajmy na rozstrzygnięcie TSUE. Tyle mogę w tym zakresie powiedzieć. Michał Wójcik. Warto, żeby jeszcze raz przedstawić argumentację Polski w tym sporze. I tak będzie? No, mam nadzieję, że tak będzie. Taka profesor Gontarski mówi, że będzie, tak. Tak, natomiast chyba do końca pan sędzia nie zrozumiał też naszego systemu, ale może popatrzeć na swój system zawsze, w którym 11 członków ich Rady Sądownictwa... Czyli w Bułgarię, tak? Tak, wybierają politycy, a nas poucza, co powinniśmy robić. Poucza nas, a w 5 krajach Unii Europejskiej w ogóle nie ma Słyszałem, że Zbigniew Ziobro skrytykował rzecznika dlatego, że jest Bułgarem, ale to chodziło o jego system prawny. Nie, to chodzi tylko o system prawny Bułgarii. Grzegorz Długi. Znaczy ja uważam, że sytuacja jest bardzo poważna, bo no, fakty są takie, że opinia rzecznika z reguły jest podzielana przez Trybunał. Szczególnie w tym składzie należy się spodziewać, że Trybunał podzieli tą opinię. Będziemy mieli orzeczenie, które no, będzie wymagało bardzo istotnych zmian ustawowych u nas, bardzo trudnej sytuacji, wręcz bałaganu. No, pół minuty jest dla wszystkich. Jarosław Kalinowski. Już bym się przygotowywał ustawowo. Jeżeli wyrok Trybunału będzie taki jak opinia rzecznika, no to będzie nie mniej, nie więcej, tylko uzasadnienie do nazywania dzisiaj Krajowej Rady Sądownictwa tymczasowej, czy nie. Andrzej Fajski. No oczywiście chaos prawny i nominacje i wyroki, tego przecież to są tysiące, będą podważane, dlatego że to orzeczenie przecież tylko dlaczego was to cieszy? Nie cieszy, to jest tragedia. To jest sytuacja, która spowoduje taki galimatias z takimi konsekwencjami,